miltä tuntuu toinen oikeasti nähdä aika tosta ihmistä ajatusta siitä, mitä susta tuo. Miltä tuntuu oikeasti nähdä, eikä tosta ihmistä aina siitä, mitä suhto tuo elämälle tälle, missä on tuto, mistä vapulta pohtii ja ihmistä elää täällä maapallolla et järjen höyvästä. Katsele sitten päivän määrästä, kun kerto halki päivän määräistä. Miltä tuntuu toinen oikeasti nähdä? Miltä tuntuu toinen oikeasti nähdä eikä toista ihmistä? Miltä tuntuu toinen oikeasti nähdä ehkä tuosta ihmistä ajatusta siitä? Miltä tuntuu toinen oikeasti nähdä ehkä tuosta ihmistä ajatusta, miten suhta tuo elämälle täällä? Missä antautua, missä vapautua, potia ihmistä elää täällä? Miltä tuntuu toden oikeasti nähdä ehkä tosta ihmistä ajatusta siitä, mitä suhta tuo elämälle täällä, missä antautua, mistä vapautua pohtia ihmisiä elää. Täällä maapallolla äijärjään. Miltä tuntuu toinen? Miltä tuntuu toinen oikeasti nähdä eikä toista ihmistä? Ajatusta siitä, miten suhtautua. Täällä, missä antautua, mistä vapautua, pohtia. Ihmisiä älä tämä pallolla järjen häivästä. Katsoles eteenpäin päivämääräystä. Ei järjen hoivausta. Katsoles eteenpäin päivämääräystä. Kun kierto kulkuu, toivon lentäen lintuja. Ja muiden. Kauni kauni tön faristön, kui hohtaisi tavan, kaiken kauden pien. Loistaviin kaunein smaragdia smaragdipaljan. Smaragdipaljan. Smaragdipaljan. S-M-A-G-A-R-A-G-A-D-I-A. Pampaljan. Smaragdipaljan. Hoivausta. Hoivausta. Katsellessa tämän päivän varausta. Kun kerto kohki tavalla mennessä. Ai, mennessä ollaanko ihmiset yhdessä. Tuun taulun vastaan, tukevi ihmisiä mielessä. Mielessä. Tuun taulun vastaan, tukevia ihmisiä. Mielessä. toivomus. Vastaus tulevi, tietossa. Vastaus tulevi ja tiltis Jumalan, että päivitessä nuhden kirkkaan valo tulevalla piikkunast valojissa vaan huoneeni. Valaista vaan, toivon tuntesen hyvästi. Elämä toiset ihmiset. Se valhuhneeni valaistapaan. Toivon tunteeseen hyvästi elämän toiset ihmiset tapas kovasti ja sai mulla kuljensa koketuulen. Cause boy, yeah.